Nu doar în teorie, ci, repet, Ele tinha achado uma chave lá no lugar, aí já a gente tem que pedir a um presente super, super, que eu falei, o nicho, o nicho da igreja de pessoas, na cidade de Deus, que tinha essa última vida, que tinha feito a sua. A noite, o governador de um outro lugar, que foi da minha companhia, não tinha uma notícia, que da vez, que da cadeira, que não tinha, que tinha, que tinha, a confirmada, que não tinha, que não tinha, que não tinha, abilità per usare il mare, per osservare la certa facoltà, se a questo mare è un po' meno di un'altra cosa, se a questo mare è un po' meno di un'altra cosa, se a questo mare è un po' meno di un'altra cosa, se a questo mare è un po' meno di un'altra cosa, se a questo mare è un po' meno di un'altra cosa, se a questo mare è un po' meno di un'altra cosa, multe ascultătorii românești. Aceasta ascultă pe domnul de un loc, se ia curat, trebuie să iau ortodox, să iau o parte, iau un cărbunar, să nu se mai iau. Și acum această cultură, având grijă să arate de cultură ortodoxă, cultură creștină. Și, pe ce o vedeți, nu este mai repede de ascult, asta în probleme care însă are un lucru și trebuie să fie și prea libertății, nu s-a avutat nouă, pentru că a văzut și a simțit înainte, să fie iarăși credința actuală, să fie Hristos adus în faptici, în zile, în verificare, în sănătate. Acestea ea când sunt lucruri cu care am venit, aș spune, o părăție totală. Și încă două lucruri, a greșit proces, acestea a fost mare dacă e creator uriaș și mare dacă e pomnit. Era căutat ca un pomnit de cei mai mari care i-a fost București și de-a fost cei mai noastră, pentru că, pentru că știanță se viață suflete. Și primul aforism care i-a spus două ca studenți în 1973 la Bucurina, este a fost acesta, domnul studenți, țineți bine că iasă, rău distruge. Așa să înțelegeți tot ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Adică să nu confundați binele cu rău, cum se întâmplă societatea noastră. Binele creează, rău distruge. Și cât de apoi de bine acestea a spus părinte. Aș continua, pentru că aș putea să dau un rezultat în trei secunde, dar nu este rolul meu, ci doar acela care deschide aceste pozitori. Vă mulțumesc că ați venit aici, am mulțumesc Episcop Ciprian, care va prezenta mesajul care de fi de patriar. Închei spunând că Domnul, ca profet, simțim datoria de a face mai constructiv vieților noștri, de la care ne duc, pentru că la care ne duc, nu ne va fi o scopună, ca și ei